Dar supărată-s pe bărbat că a venit aseară beat, mamă. În zadar l-am așteptat, mamă. Câinii toți lătrau în sapo. Era 4 dimineața și mi-a venit beat. Of, norocul meu, bată-l Dumnezeu. Când s-a împărțit, eu n-am mai găsit. Și de atunci mereu, eu oftez din greu. Ca așa-s fetele, câte unele. Dar nu știu, mamă, unde a stat. Poate are alta în sat, mamă. Poate are alta în sat, mamă. Și a picat tare, drag, of. N-ai bani el de-ar da, s-ar mai sătura. Ca așa-s fetele, ca și frunzele. Toamna vântul greu le bate mereu. Ascultați ce spun, vă dau sfatul bun. Când vă măritați, vedeți ce luați. Da, mamă, când m-ai măritat, cine m-o fi blestemat, mamă? Că rău n-am făcut în sat, mamă. Cu toți bine m-am purtat, of. Bine m-am purtat și pe cine am luat. Ca așa-s fetele, câte unele. Nu mai au noroc, parcă iar sunt foc. Decât să-l văd beat, nu mai vreau bărbat. Mai bine-i cântat